50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 sierpnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Agencji Rezerw Strategicznych. Były policjant usłyszał 23 zarzuty. Jest potwierdzenie spotkania Trumpa z Putinem, ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Gadająca papuga pomogła rozbić gang narkotykowy, zdradziła szyfr dealerów. Do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były policjant Artur Esz usłyszał 23 zarzuty. Dotyczą m.in. bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu Red is Bet, nielegalnego przeszukiwania policyjnych baz danych, a także przestępstw wobec byłej żony. Część zarzutów wiąże się również z pomocą udzielaną Pawłowi Esz, podejrzanemu o wyprowadzenie milionów złotych z RARS. W 2023 roku Paweł Esz płacił z banku ponad 3,5 miliona złotych. Za każdym razem basyście Artura Esz, który inkasował za to po 1000 złotych. 180 miliardów złotych na inwestycje kolejowe przeznaczy rząd. Celem jest włączenie wszystkich obywateli do systemu komunikacji, mówi premier. Donald Tusk był w Męcinie w województwie małopolskim, gdzie powstaje najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Stwierdził, że po budowie dróg przyszedł czas na rozwój kolei. To jest nasza kolej, bo to jest nasz czas. My w tej chwili podjęliśmy takie wielkie wyzwanie, żeby Polska, po tym jak zbudowaliśmy, dalej budujemy, kiedy był ten szczyt inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi ekspresowe, autostrady i staliśmy się jednym z wiodących państw w Europie, jeśli chodzi o drogi, to teraz jest nasza kolej na to, aby również polskie koleje stały się wzorem dla wszystkich. I nie chodzi o to, żeby komuś zaimponować, tylko o to, żeby ludziom wszędzie w Polsce żyło się lepiej i łatwiej. Tunel na odcinku Limanowa Nowy Sącz będzie miał prawie 4 km. Czas podróży pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa ma zostać skrócony do godziny. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Karol Nawrocki zwoła Radę Gabinetową, czyli rząd pod przewodnictwem głowy państwa. O tę zapowiedź był pytany w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Paweł Jabłoński. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni do takiego spotkania dojdzie. To będzie prawdopodobnie poświęcone omówieniu kwestii rozwoju Polski, kwestii budżetu, bo o tym mówił prezydent, że to są kwestie, o których on chce mieć po prostu wiedzę, jak to w rzeczywistości wygląda. Według tych informacji, które mamy, to udostępnia Ministerstwo Finansów, wygląda to bardzo źle. We wczorajszym orędziu prezydent zapowiedział złożenie kilku projektów ustaw, w tym nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Mają przedstawić po południu w Kaliszu. W przyszłym tygodniu może dojść do rozmowy Władimira Putina i Donalda Trumpa, poinformował o tym doradca Putina Jurij Uszakow. Jak dodał, docelowym terminem spotkania jest przyszły tydzień, ale trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania. Doradca Putina oznajmił, że ustalono także miejsce spotkania, ale zostanie ono ujawnione później. Pierwszym efektem spotkania Trump-Putin mogłoby być zawieszenie broni, uważa ekspert do spraw wschodnich Dariusz Materniak. Wydaje mi się, że to, na co możemy liczyć na początek, w ciągu najbliższych jednak chyba bardziej miesięcy niż tygodni czy dni, to być może to, że uda się w czasie tych spotkań, które być może się odbędą, czy w przyszłym tygodniu, czy później, uda się wypracować jakieś porozumienie, przynajmniej o zawieszeniu broni, o wstrzymaniu ognia. Amerykanie zaproponowali także, by doszło do spotkania Trump-Putin-Zełenski, ale Moskwa nie odpowiedziała na te sugestie. Ponad 1500 ofiar śmiertelnych od połowy maja to najnowszy bilans upałów w Hiszpanii. W większości kraju obowiązuje też czerwony, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Słupki rtęci wskażą dziś 42 stopnie w Andaluzji, Estremadurze i na południu Kastylii. W niemal wszystkich wspólnotach autonomicznych obowiązują ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem. W nocy temperatury nie spadną poniżej 25 stopni. Dodatkowo pył saharyjski Kalima utrudnia widoczność i oddychanie osobom z problemami zdrowotnymi. Choć wiele osób nie kojarzy upału z bezpośrednim zagrożeniem życia, to właśnie wysokie temperatury znacząco nasilają choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, zwłaszcza u osób starszych i przewlekle chorych. Według danych danych Instytutu Zdrowia liczba zgonów przypisywanych wysokim temperaturom wzrosła aż o 42% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W samym tylko lipcu z powodu upałów zmarło ponad 1000 osób. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Wielka Brytania ma nowego bohatera w walce z przestępczością. To gadająca papuga Mango. Dzięki nagraniom, na których ptak powtarzał gangsterski szyfr 2 za 25, policji w Blackpool udało się rozbić siatkę handlarzy kokainą. Dilerzy w ten sposób proponowali sprzedaż 2 porcji kokainy za 25 funtów. W wyniku śledztwa skazano 15 osób za handel narkotykami wartymi 1 000 000 funtów. Sąd wymierzył im łącznie 103 lata więzienia. Właścicielka Mango trafi za kratki na 12 lat. A najwyższy wyrok, 19,5 roku, otrzymał jej partner, który kierował gangiem w celi więziennej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. W Białymstoku 21 stopni, w Gdańsku, Szczecinie 22, w Poznaniu i Wrocławiu 23, w Warszawie i w Krakowie 24, w Rzeszowie odrobinę cieplej 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masielak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Jesteśmy z Państwem do godziny 13, a co się wydarzy, to zadanie dla Państwa. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3 UKF@polskiradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje, ale na początek propozycja od nas, a właściwie nie tylko od nas, ale też naszych gości. Cześć, tu Lor. Jesteśmy w Trójce, słuchacie naszego najnowszego singla pod tytułem Mario. Słuchajcie go razem z nami i czekajcie na naszą płytę, która już niebawem się ukaże, ale nie powiemy wam kiedy, bo nie wiemy. Pa! Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe, jak pudełko zapałek, mogłabym zamieszkać w nim na stałe, to po tobie za. Oh, yeah.

Kory i Mana w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Nasza poczta elektroniczna czynna jest całą dobę, więc czekamy przez 24 godziny na dobę na Państwa propozycje. UKF@polskieradio.pl, telefonicznie do 13.227 i właśnie w tej chwili wiadomość z wczoraj, która nie zmieściła się w Muzycznej Poczcie UKF, a jest ważna, bo okazuje się, że Kalinka obchodzi 10 urodziny. Mama życzy jej wszystkiego dobrego, by odważnie szła przez życie i radziła sobie w każdej sytuacji. No i oczywiście musi być prezent. Ten prezent to Billie Eilish. Feder i Billie Eilish. Kalinko, wszystkiego dobrego również od Trójki. 227 UKF małpopolskieradio.pl. Co teraz? No i jeszcze raz po polsku. Witam, pozdrawiam Trójkę. Arkadiusz, Starogard Gdański. Mam taką propozycję. Może by Lady Punk, minus 10 w Rio, mamy lato. No takie słabe lato, ale to świetny utwór jest. We'll be right back.

Cisza na morzu to wydarzenie ambientowe, ambientowy całonocny koncert, który w tym roku odbędzie się 9 sierpnia w Muzeum Emigracji w Gdyni. Dlaczego to właśnie muzyka ambientowa jest dla nas tak istotna podczas tego wydarzenia? Z wielu powodów, ale myślę, że najważniejszy z nich to ten, że ambient to platforma do podróży, choć być może nie tej fizycznej, ale na pewno tej emocjonalnej, introwertycznej, w głąb samego siebie. Mówi Aneta Chudzik, aka Eta Hox, współorganizatorka wydarzenia i jedna z artystek. Podczas koncertów, wydarzeń, które organizujemy jako Silent Booking, bardzo często obserwujemy, że słuchacze poruszają się gdzieś na granicy jawy i snu. Dla artystów i artystek ambientowych przysypianie na koncercie to jest akurat raczej komplement niż ujma, więc jak najbardziej zapraszamy Państwa do tego, żeby swoją głowę wygodnie położyć na poduszce i również przejść przez tę granicę w stronę właśnie śnienia podczas wydarzeń. Ta granica właśnie jest czymś, na co często sobie nie jesteśmy w stanie pozwolić, a co jest poprzedzone myślami. Myślami, które przestajemy kontrolować, które odpływają w różną stronę, a ta oniryczna atmosfera towarzyszy nam podczas wydarzeń, cisza. I w tym wypadku muzyka idealnie połączy się z miejscem. Szum fal, dworzec morski i ambient. Ta lokalizacja jest zupełnie wyjątkowa. To jest dworzec morski, zabytkowy dworzec morski, w którym aktualnie mieści się Muzeum Emigracji w Gdyni, ale zanim to muzeum w dworcu powstało, to oczywiście pełnił on swoją taką pierwotną funkcję. Stąd odpływały statki pasażerskie, ale tutaj też przybywali Polacy wracający do kraju. Zatem sam dworzec morski jest niczym karta zapisana przez setki tysięcy ludzkich historii. I pamiętam, że podczas zeszłorocznej ciszy na morzu motyw odpływ odchodzenia, powracania, ale też oczekiwania wielogodzinnego był bardzo intensywnie wyczuwalny na korytarzach właśnie dworca morskiego. Nasza sala koncertowa to jest jeden z korytarzy, takich głównych korytarzy tego budynku. Tam właśnie pasażerowie oczekiwali na podpłynięcie statku. Czasem te oczekiwania trwały bardzo, bardzo długo. Dużo emocji mieści się w tym budynku i my te emocje próbujemy wydobyć poprzez muzykę ambientową. Podczas ciszy na morzu do Państwa dyspozycji oddajemy całe muzeum, nie tylko ten korytarz, o którym przed chwilą była mowa, ale to on jest faktycznie tym takim głównym miejscem, gdzie grają artyści. A skoro muzyka, to czas opowiedzieć o tym, kto wystąpi. A to bardzo zacne grono. Zanim o artystach, a ci uważam, że w tym roku będą przewspaniali, to jeszcze dwa zdania na temat tego, jaka atmosfera panuje w dworcu morskim. Przygotujemy dla Państwa koce, materace, poduszki. Będzie również specjalna strefa ciszy zupełnej. Nawet jeżeli ambient w pewnym momencie okaże się zbyt intensywny, to będzie można przejść do takiej strefy, gdzie muzyki żadnej nie będzie i tam na pewno uda się w spokoju zasnąć, bo do zasypiania w muzeum serdecznie zapraszamy, dlatego że to wydarzenie potrwa od godziny 20 do 6 rano, zatem od zachodu do wschodu słońca. 9 sierpnia w Muzeum Emigracji wystąpi Mattia Onori, który przyjedzie do nas ze swoim DJ setem. Mattia mieszka aktualnie w Berlinie, tam tworzy muzykę, tam współtworzy również kolektywy zajmujące się muzyką ambientową. Będzie też drugi set DJ-ski od Diteka, czyli Jędrzeja Dądziło, kuratora, pomysłodawcy festiwalu białostockiego Up to Date, ale również salonu ambientu, który promuje muzykę ambientową w Polsce. Zagra także wspaniała producentka muzyki ambientowej i instrumentalistka Antonina Car. Będzie także inny instrumentalista Miłosz Kendra, który swój występ oprze na samodzielnie skonstruowanych organach piszczałkowych. No i wystąpimy także my, czyli Silent, współorganizatorzy tego wydarzenia, Eta Hox oraz Pruski, który jest producentem muzyki ambientowej. Zarówno ja, jak i on wystąpimy z własnymi autorskimi live-aktami. Cisza na morzu. Noc ambientowa w Muzeum Emigracji w Gdyni. 9-10 sierpnia, a ja zapraszam na stronę muzeum. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły. Cisza na morzu. Noc ambientowa. Mogą Państwo również zabrać swoje własne śpiwory i poduszki i odpłynąć, po prostu relaksując się maksymalnie przy muzyce. A tak swoją drogą, jeśli ktoś tam już będzie i obudzi się po tej pięknej nocy, to może warto, żeby zajrzał do samego muzeum, bo ja byłem w nim i to jest niezwykle ciekawa ekspozycja. Myślę, że sporo dowiemy się o emigracji, rzeczy, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Dzień dobry, prosiłbym, a że jestem przed urlopem, to kombinat. No, pierwszy wielki utwór Republiki. Z 82 roku bodajże. Darek ze Szczecina, z pochmurnego, no trochę świeciło, ale no, ale w przyszłym tygodniu będzie wspaniała pogoda, bo idę na urlop. Kombinat, to utwór. Myślę, że gdyby Kombinat powstał teraz, 40 lat po premierze, ciągle brzmiałby bardzo świeżo i brzmi swoją drogą również w tej wersji sprzed lat. 227-3UKF@polskiradio.pl. Kolejne propozycje od Państwa mogą się pojawić w Trójce do godziny 13, więc czekamy na maile i telefony. A teraz wiadomość od pani Moniki, która pisze: dwa dni temu wróciłam z urlopu, a piosenka, o którą poproszę, zawsze kojarzyła mi się z latem. Chętniej posłucham na antenie Trójki, bo lato ciągle trwa. Pozdrawiam urlopowiczów, pourlopowiczów i przedurlopowiczów, a ta piosenka to OSTR Rise of the Sun. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, ale brawo, wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, czy nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz, niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwam mnie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoim między nimi chmury, kluby granik.

Spotykam Franceska, czyli agenta, w umówionym miejscu. Obok szlabanu jest stragan z owocami. Z bezradności kupuję dla załogi Astrala 2 kilo jabłek i 2 kilo pomarańczy. Wjeżdżamy na drogę pod falochronem. Francesco zatrzymuje się na samym końcu przy statku ratowniczym. Jest najżyczliwszy na ziemi. Przedstawia mnie kapitanowi, prosi, żebym zadzwonił, kiedy skończę spotkanie z załogą. Odwiezie mnie, dokąd chcę. Tymczasem przejrzy dokumenty statku. W swojej uprzejmości dostrzega ewidentnie moje problemy z chodzeniem. Nie umiem opisać wzruszenia, jakie towarzyszy mojemu spotkaniu na statku, a raczej całego naszyjnika wzruszeń. Pierwsze obezwładnia mnie w chwili życzliwości, jaką okazuje mi kapitan. 40-latek z brodą o imieniu Stavros. Jak się okaże, jest Grekiem, od kilkunastu lat mieszkającym w Hiszpanii. Kiedy wchodzę na pokład, po niepewnym trapie, mocno podaje mi rękę. Z zawstydzeniem chwieję się na nogach, siadam w górnej kabinie. Próbuję się wytłumaczyć, ale nie umiem precyzyjnie powiedzieć, czego tu szukam. W trakcie rozmowy przyjdzie mi do głowy, że potrzebuję czegoś, co jest lepsze ode mnie i od mojego życia. I tę emocję odnajduję od razu. Myślę, że gdybym był młodszy, sprawniejszy, dołączyłbym do nich od razu. Czyżby? Czyżbym się odważył? I co bym tam robił? Opowiadał bajki wyłowionym dzieciom? Mam w sobie pragnienie nieobojętności. Wciąż na przykład planuję dołączyć do aktywistów na granicy polsko-białoruskiej. Dlaczego więc nie dołączam? Nie wiem. Napisałem do jednej z grup pomocowych, dostałem odpowiedź, że powinienem być na granicy co najmniej przez tydzień. Nie mam tego tygodnia. Teraz, kiedy mógłbym go znaleźć, poleciałem do Marsali i wstydzę się, że mnie tam nie ma. I próbuję zbliżyć się do serdecznych, wesołych, zdyscyplinowanych ludzi ze statku Astra. Ich cudowność nie jest spektakularna, jest zwykłością ludzi, którzy żyją w świetle życiowego wyboru. Kiedy rozmawiam z kapitanem, chodzą po pokładzie, robią swoje, a to swoje jest spokojne, konieczne, oparte o z dawna rozpisane obowiązki. Nie pokrzykują, nie pospieszają nawzajem. Są tam, gdzie widać, że być powinni. Pytam, po co zawinęli do portu w Marsali. Stavros potwierdza, że uzupełniają zapasy. Morze jest niespokojne, mówi kapitan, więc ludzie z Afryki nie podejmują teraz wypraw. Kiedy pogoda jest ładna, a morze łagodne, dopiero wtedy obserwujemy wzmożony ruch. Przyglądamy się wybrzeżom libijskim i tunezyjskim, podpływamy do najczęściej podejmowanych tras. Młody, chyba niespełna 30-letni szef misji, Dawid, opowiada bez dostrzegalnych emocji o całej procedurze. Jak rejestrują wezwanie, jak ruszają na pomoc, przewidują miejsca możliwych katastrof i zajmują pozycję, z której w razie potrzeby mogą najszybciej dotrzeć, gdzie trzeba. Przyjaźni, weseli, z powagą, ale nie na zewnątrz, tylko gdzieś w środku. Taką, która każe im poruszać się precyzyjnie, całkiem nie na pokaz. Napijesz się kawy? Chętnie, odpowiadam. Kapitan znika pod pokładem, wraca z dwoma kubkami. Wypijesz dwie? Pyta. Zrobiłem dla Rafaela, bo nie wiedziałem, że już sobie zrobił. Nie przeszkadza mi, że wypiję dwie porcje. Przynajmniej osiądę we wspólnym rytuale. Kapitan skręca papierosa z liści, które raz za razem po kapitańsku wyjmuje z torebki. Jeden po drugim, jedna po drugiej, wchodzą na fragment pokładu, na którym siadają jak statyści na scenie. Każdy niewidoczny i każdy niezbędny. Tamten to fotograf, ten właśnie zamiata. W pewnej chwili pojawia się drobna dziewczyna o delikatnej sylwetce, niewinnej buzi uczennicy, koleżanki ze studiów, z podwórka. Podchodzi i wita się. Chodź, mówi, oprowadzę cię po statku. To są kajuty, tu śpimy, to jest pokój lekarski. Czy mogę poznać lekarza, pytam? To ja, odpowiada. Pokazuje defibrylator, butle tlenowe. Gdzie kładziecie chorych, rannych, wymagających pomocy? Na niższym pokładzie, tam, gdzie przed chwilą siedzieliśmy. Pytam, czy straciła kiedyś człowieka, któremu udzielała pomocy. Mówi, że tak i nie ma w tym żadnej ostentacji, patosu, wymuszonych pauz, jakie często widuje się u bohaterów, ulegających telewizyjnej presji, by okazać poruszenie. Jest w nich zwyczajna życzliwość dla rozmówcy. Być może taka sama, z jaką przywracała ludzi do życia lub odprowadzała do śmierci. I za często się śmieje. Mówi z prostotą. Ma mokre włosy. Widać, że dopiero co je umyła. Z końcówek spływają jeszcze kropelki do ścieńczonego szamponu. Kiedy pytam, czy mogą jej zrobić zdjęcie, z uśmiechem odgarnia sobie z jasnej twarzy wilgotną grzywkę. Z podobną zwięzłością i naturalnością szef misji opowiada o komplikacjach wprowadzonej akcji. O tym, jak trudno jest czasami namówić jednostki bliżej katastrofy, by wzięły akcję ratowniczą na siebie. Bez sztucznego dramatyzmu mówi, jak władze libijskie podczas akcji strzelają w powietrze. Wiedzą, że mamy kamery i wszystko dokumentujemy. Mamy wrażenie, że tylko dlatego nie strzelają do nas i do ratowanych. Ale i tak jest niebezpiecznie. Ludzie wyłowieni z wody wpadają w panikę, wskakują do morza. Wyobraź sobie, do czego dochodzi, kiedy ocalonych jest nie 10, tylko 100. I kiedy wśród nich są dzieci. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. A w północy Baszka wraz z Tomaszem Domagałą będzie wspominała giganta światowego teatru Roberta Wilsona. Wśród słynnych jego dzieł była m.in. nowatorska opera Einstein na plaży z muzyką Filipa Glassa. Artysta odszedł w wieku 83 lat przed tygodniem. Witam, Waldemar z Dolnego Śląska. Dawno nie słyszałem piosenki zespołu Bielizna Stefano, żebyście zagrali. To jest piosenka, którą dosyć często słuchaliśmy w naszej młodości. Chciałbym sobie te lata przypomnieć. Jednak młodość to są piękne czasy. Starcie w ringu i fatalna rzecz. Nie chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos.